होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, न गया न गया। झोलियां भर गई उजड़े घर बसाए, तू रूहों का मसीहा है, तू हर गम को मिटाए। शोहरत है तेरी दरबार देखा, तमन्नाओं के सहरा में हसी गुलजार देखा, हसी गुलजार देखा। Yeah. झोलियां भर गई, अजी हां झोलियां।